składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Ostatnie dane epidemiczne dają nadzieję, że najgorsze za nami. Pamięć o Katyniu jest moralną powinnością, napisał prezydent w Dniu Pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Zamieszki na przedmieściach Minneapolis. Policja użyła gazu łzawiącego. Mniej zakażeń i wreszcie także mniej ofiar śmiertelnych. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o ponad 12 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 61 osób. Raport epidemiczny w relacji Joanny Stankiewicz. Są to wyniki weekendowe i dopiero jutro okaże się, w jakim momencie epidemii jesteśmy, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Danymi, którymi będzie można powiedzieć, że obrazują przebieg epidemii w Polsce, będą dane w najbliższą środę. Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest blisko 34 tysiące chorych. Rośnie liczba osób podłączonych do respiratorów, dodał rzecznik resortu. W ostatni weekend przybyło ponad 100 zajętych respiratorów, więc ten bufor łóżkowy nam się zwiększa. Ale niestety ta sytuacja pod kątem liczby zajętych respiratorów nadal jest bardzo poważna. Przy pomocy respiratorów oddycha 3483 pacjentów. Wolnych pozostaje ponad 900 tych urządzeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jedyną skuteczną bronią na walkę z COVID-19 są szczepienia. Do końca czerwca rząd chce ich wykonać 20 milionów. W połowie maja ruszą szczepienia masowe na stadionach, w aptekach i punktach drive-thru. Taki punkt powstaje w hali sportowej w Koszalinie. Już zamontowano tam kabiny, gdzie będą podawane szczepionki. Trwa oczekiwanie na najważniejszą część wyposażenia, mówi prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Specjalne lodówki do przechowywania szczepionki z monitorowaniem temperatury, z powiadamianiem SMS-em, czy jakiekolwiek zmiany zachodzą, jakiekolwiek zakłócenia, bo ta temperatura musi być utrzymywana na określonym poziomie. Jeśli coś by się stało, to dostaniemy powiadomienie. Rząd zapowiedział, że masowe punkty szczepień powstaną we wszystkich powiatach. W tej chwili w całej Polsce jest ponad 6 tysięcy punktów szczepień. Jest rekomendacja Sejmowej Komisji Sprawiedliwości dla Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. To prawnik, który specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Od 2 lat jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Jako rzecznik chce przede wszystkim stać po stronie najsłabszych. Którzy często nie z własnej winy, z powodów finansowych, wykształcenia, zamieszkania, braku dostępu do mediów, którzy są wykluczeni, którzy są dyskryminowani. To oznacza szczególne wsparcie i pomoc dla niepełnosprawnych, emerytów i rencistów borykających się z trudnościami mieszkaniowymi. Negatywną opinię komisji uzyskali Sławomir Patyra, popierany przez Koalicję Obywatelską i PSL, oraz Piotr Ikonowicz, zgłoszony przez Lewicę. Teraz wnioskiem komisji zajmie się Sejm. Ma to nastąpić na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się jutro. Niesłabnie napięcie na amerykańskich ulicach. Mimo godziny policyjnej setki osób wyszły na ulicę Brooklyn Central na przedmieściach Minneapolis, by protestować po śmierci młodego Afroamerykanina zastrzelonego przez policjanta. Zdemolowano 2 radiowozy, policja użyła gazu łzawiącego i gumowej amunicji. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Po zamieszkach gubernator Minnesoty Tim Walz ogłosił stan nadzwyczajny i godzinę policyjną od 19 do 6 rano. Na ulicę skierowano duże siły policyjne. Mimo to w rejonie lokalnej komendy zgromadziły się setki protestujących. Kordon uzbrojonych w tarcze i pałki funkcjonariuszy zaczął spychać tłum. Policjanci użyli gazu łzawiącego. Z tłumu w ich stronę poleciały plastikowe butelki z wodą. 20-letni Donty Wright został zatrzymany do kontroli drogowej z powodu nieaktualnej rejestracji samochodu. Okazało się, że wcześniej wydano wobec niego nakaz aresztowania. Na nagraniach z policyjnych kamer widać, jak funkcjonariusz próbuje zakuć 20-latka w kajdanki, jednak ten wyrywa się i wsiada do samochodu. Policjant oddaje do niego jeden strzał z pistoletu. Protestujący na przedmieściach Minneapolis odrzucają twierdzenia szefa lokalnej policji, że funkcjonariusz pomylił paralizator z pistoletem i oddał strzał nieumyślnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nasza pamięć o Katyniu jest moralną powinnością. Ofiary tej zbrodni pozostawiły nam testament niezłomnego, dumnego patriotyzmu. Tak napisał prezydent z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Warszawie przedstawiciele najwyższych władz państwowych oddadzą dziś hołd polskim oficerom zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku. W uroczystościach będzie uczestniczył m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Złożymy kwiaty w Muzeum Katyńskim, tej placówce, gdzie znajdują się przede wszystkim relikwie odnalezione w dołach śmierci w Katyniu. Przedmioty, które były przy oficerach zamordowanych wiosną 1940 roku. Złożymy kwiaty pod pomnikiem katyńskim na Placu Zamkowym. Tym pomnikiem, który powstał z inicjatywy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i Stefana Melaka. Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców oficjalnej informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. Kłamstwo katyńskie przez lata upowszechniała sowiecka propaganda, a także władze PRL-u. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie liderem po 24 kolejkach jest Legia Warszawa. Za Legionistami Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa i tuż za podium Piast Gliwice. Gliwiczanie wczoraj na zakończenie kolejki wygrali 2-0 z Górnikiem Zabrze. Tabelę Ekstraklasy zamyka Stal Mielec. Misję utrzymania oddano w listopadzie w ręce Leszka Ojrzyńskiego, ale wczoraj to zaufanie włodarze klubu stracili i zwolnili trenera. Zastąpił go Włodzimierz Gąsior. 72-latek poprowadzi drużynę w ostatnich 7 meczach. Posadę stracił także Radosław Sobolewski, on w Wiśle Płock. W ligach zagranicznych wczoraj dobry występ w Premier League Jakuba Modera. Podstawowa jedenastka i solidne granie w zremisowanym bez bramek meczu Brighton z Evertonem. Słabo oceniony występ Jana Bednarka. Southampton przegrało 0-3 z West Bromem. W Hiszpanii cios za cios w meczu Celty z Sevillą, która wygrała 4-3. A dziś w Sewilli zostanie rozegrane spotkanie rewanżowe w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Chelsea, która pierwszy mecz wygrała 2-0, zagra w roli gospodarza z FC Porto. W Paryżu Paris Saint-Germain bez Marquinhosa podejmie Bayern Monachium bez Roberta Lewandowskiego. Paryżanie wygrali pierwszy mecz 3-2, ale jeszcze wszystko może się wydarzyć, przekonuje były reprezentant Polski Roman Kosecki. Myślę, że PSG trochę jest osłabione, obrońca środkowy wypadł, tutaj nie ma Roberta Lewandowskiego. Ja myślę, że mecz jest dalej otwarty, tu mimo wszystko jeszcze się może wszystko wydarzyć. Początek obu spotkań o 21:00. Dziś także emocje siatkarskie. W drugim meczu finałowym zmierzą się deweloper Skyres Rzeszów i Chemik Police. Pierwszy mecz wygrały rzeszowianki, ale jeszcze długa droga przed nami, przekonuje Marta Krajewska. Mam nadzieję, że oszczędzimy sobie trudów, skończymy to w 3 spotkaniach i nie będziemy tego przedłużać. Ale to też nie jest tak, że mamy luźną głowę, bo rzeczywiście jedno spotkanie na 3 to tak naprawdę jeszcze nawet nie jest połowa drogi. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. Dzisiejszy mecz o 20:30. O wygraną w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Monte Carlo zagra Hubert Hurkacz. Polak pierwszy set z włoskim kwalifikantem Tomasem Fabiano wygrał 6-3. Potem zaczął padać deszcz i mecz panowie dograją dzisiaj. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Za oknami dzisiaj deszczowo w całym kraju, z wyjątkiem Gorzowa, gdzie będzie słonecznie. Temperatury od 5 stopni na południu kraju, Kielce, Kraków, Katowice, tutaj po 5, 8 stopni w centrum i 9 w Trójmieście. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert czyszczenie magazynów. No i jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No, wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej. Albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Milena Nosek, jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga Pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi Pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga! Cyberoszust! Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Zastanawiamy się dzisiaj nad tym, czy osiedle mieszkań na wynajem, w których można wynająć dzieci, mieszkania tylko bez, nie mając dzieci, ma rację bytu. 2 2 7 3 to numer do nas. W temacie osiedla bez dzieci może wypadnę kontrowersyjnie, ale już od wielunastu lat, wybierając się nad bałtycką plażę, wybieramy tę część plaży, która jest odwiedzana przez miłośników psów i zwierząt. Bo jest gwarancja, że tam nie ma rozwydrzonych, niewychowanych matek, krzyczących przez całą szerokość plaży do swojego dziecka bawiącego się w piasku. Pora na trójkę. Thank you. mnie pamięć kaleczy, wypominając najgorsze rzeczy. Podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień i tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czujesz. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Ma 18, program trzeci Polskiego Radia i zastanawiamy się, czy osiedle, na którym można mieszkać, tylko nie mając dzieci, ma rację bytu. 2 2 7 3. Dzień dobry. Jeżeli jest to inicjatywa z kapitału całkowicie prywatnego, jak najbardziej deweloper ma takie prawo stworzyć takie osiedle. No teraz jest pytanie, czy to będzie zwyczajnie dla niego opłacalne, prawda? Czy znajdzie się tylu chętnych. I mamy też w duchu negatywnym, jak chodzi o nazwę dla takiego osiedla. Chciałbym zaproponować nazwę dla tego osiedla bez dzieci. Osiedle Martwe. Dziękuję. 2 2 7 3, czekamy na Państwa zdania. Tymczasem Michał Migała zabierze nas do roku 91. Trzy dekady temu. 100 tysięcy Niemców demonstrowało w Berlinie, Cottbus, Dreźnie i innych miastach przeciwko biedzie i bezrobociu. Kanclerz Helmut Kohl zapewnił protestujących o solidnej pomocy ekonomicznej i strumieniu pieniędzy, które mają ożywić tereny byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. A niemiecki minorowy nastrój przeniknął chyba do nas. Według ostatniego sondażu OBOP w tym roku w porównaniu do poprzedniego 5-krotnie wzrósł pesymizm Polaków. Tylko 11% naszych rodaków uważa, że świat ma się dobrze. W porównaniu z 50% jeszcze w grudniu ubiegłego roku. To dość solidny spadek, czyli wzrost. Zaś w stolicy Bułgarii, Sofii, odbywa się proces Todora Żiwkowa, byłego komunistycznego przywódcy tego kraju. Trójka adwokatów zamierza wycofać się z bronienia byłego pierwszego sekretarza. Spowodowane jest to tym, że Todor Żiwkow nie ma czym płacić prawnikom. A jest on oskarżony o kradzież i defraudację pieniędzy państwowych. Jak widać, świat jest pełen paradoksów. I z tymi paradoksami państwa zostawiam. To była transmisja z roku 1991. Michał Migała, dziękuję. 21 minut po godzinie 8. Supermassive Black Hole. Teraz w Trójce to Muse naturalnie. W Trójce 24 minuty po godzinie 8. Dyskusja na temat osiedli, o wyjątkowej specyfice. Trwa. Dzień dobry, słuchacze z Grójca. W sprawie tych mieszkań bez dzieci, ja może dałbym taki pomysł, żeby zbudować osiedle, na którym nie można trzymać zwierząt. Może byłoby to też jakieś rozwiązanie. Dziękuję, miłego dnia życzę. Oj tak, kto pracuje w domu i ma tak zwany po polsku ładnie home office i szczeka mu pies sąsiada przez 8 godzin za ścianą, ten zna ten ból. 2 2 7 3. Jakby ludzie myśleli o takim deweloperze, który buduje mieszkania z przeznaczeniem dla ludzi, którzy nie mają samochodów na przykład. Pewnie najczęściej by się wszystkim podobało. No głównie parkowanie samochodów na osiedlu obok by im się chyba podobało. A na pewno mieszkańcom tego osiedla obok. 2 2 7 3, można dzwonić śmiało, tymczasem król nie zrobię nic. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Zapraszamy do reklamy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm.

Miles Kennedy w Trójce, za 18 minut 9, za chwilę Salon Polityczny Trójki poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak. Gościem będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj i uciekam. Wrócę jutro o 6 rano. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Dzisiejszy program zrealizowała Lina Benke. Dziękuję za sprawne wciskanie guziczków. Program przygotował Paweł Turski, Małgorzata Łukowska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia jutro. This is not really happening. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim gościem jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, witam bardzo serdecznie pana naszych słuchaczy. Od północy może pan się zarejestrować na szczepienie. Czy skorzystał pan już z tej możliwości? Tak, skorzystałem. Już jestem posiadaczem szczęśliwego SMS-a. No i później już po prostu ścieżka, która jest, można powiedzieć, bardzo dobrze opisana przez system. Nawet najbardziej wykluczony cyfrowo obywatel nie ma z tym problemu. Wiem to także od starszych kolegów, także tutaj trzeba powiedzieć, że wszystko jest w porządku, jeśli chodzi przynajmniej o mnie. A o termin? Jak długo będzie pan czekał? To jest chyba termin w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Tego jeszcze nie sprawdzałem, dlatego że to wszystko się działo rano, a chciałem także zdążyć na nasze spotkanie. Jasne. A jak pan ogólnie ocenia tempo szczepień w Polsce? Może będę wyróżniał się na tle opozycji tym, że generalnie oceniam to dobrze. Nie mówię bardzo dobrze, nie mówię źle. Mówię dobrze dlatego, że w czymś, co jest nowe, muszą zdarzać się także błędy i takie błędy się zdarzały. Słyszeliśmy słowo przepraszam z ust ministra Dworczyka i jedziemy do przodu. Był moment, kiedy ja rozmawiając z przedstawicielami rządu sygnalizowałem, że trzeba więcej punktów szczepiennych przygotowywać. Oni mówili, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ nie ma wystarczającej ilości szczepionek. Teraz widzę, że to ruszyło, szczególnie nasze postulaty związane z tym, żeby zarówno apteki, jak i zakłady pracy, co jest także postulatem naszym, a autorem tego jest minister Michał Strąg, można powiedzieć starszy kolega Michała Dworczyka, bo szef KPRM-u w rządzie Waldemara Pawlaka. No i dobrze, że dobrych rad rząd może trochę później, ale jednak słucha. Mówi pan, jedziemy dalej, takim przyspieszeniem ma być fundusz odbudowy. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów rząd ma zająć się projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Tak to się dokładnie nazywa, ale chodzi przecież o fundusz odbudowy. Czy tutaj państwa postawa będzie wciąż taka twarda, nieprzejednana, czy raczej mimo pewnych warunków, które znamy i które postawiliście, jednak finalnie będzie poparcie? No więc oczywiście Koalicja Polska była, jest i będzie za ratyfikacją Funduszu Odbudowy, mówiąc najbardziej ogólnie, żeby nie wchodzić w tę trudniejszą nomenklaturę. Co do tego nie ma wątpliwości, dlatego że jest to niezwykle istotna kroplówka taka solidarnościowa Unii Europejskiej, dedykowana krajom po pandemii, państwom członkowskim, składająca się z dwóch segmentów. Pierwszy segment to jest ten dotacyjny, drugi pożyczkowy, który właśnie wymaga tej ratyfikacji. No i jako osoba w pewnym wieku, która zobowiązanie takie będzie zaciągała głosując za, chcę mieć pewność, że te środki, które będą na rozwój polskiej gospodarki, moje dzieci i wnuki spłacając nie będą miały do mnie pretensji, że zagłosowałem nieroztropnie. A żeby mieć pewność, że będę mógł uczciwie i roztropnie zagłosować, chcę także mieć pewność spełnienia naszych warunków, które przecież nie są jakieś z księżyca. To nie są warunki nie do spełnienia. Mówimy o komitecie monitorującym, który by także kontrolował wydatkowanie środków, aby nie wpłynęły one na inwestycje rujnujące, tylko na rozwojowe, żeby samorząd miał wpływ na te środki. Przecież samorząd to nie tylko przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości. To jest istotny segment państwa, w którym zarządzają ludzie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, którym leży na sercu dobro wspólnot. No to nie jest tak, że samorząd to jest wróg ideologiczny PiSu i nie wolno go dopuścić do współudziału. Więc prosimy o roztropność, jest jeszcze czas. No, kluczowy jest dzisiejszy moment, czy projekt ustawy wyjdzie z rządu, bo chcę też uświadomić, pan redaktor pewnie wie, ale może nie wszyscy słuchacze, że do Sejmu musi trafić projekt ustawy. Projekt ustawy. No, nie ma na razie zgody jednego z koalicjantów, wiemy o tym wszyscy. Czy w związku z tym, że Solidarna Polska no, również ma bardzo twarde stanowisko, Zbigniew Ziobro mówi, że zdania nie zmieni nawet do głosowania, czy o to głosowanie, które może się okazać no, najważniejsze w tej kadencji, jedno z ważniejszych, rozbije się Zjednoczona Prawica, pańskim zdaniem? To nie opozycja ma zapewniać komfort większości rządowi, tylko obóz rządzący. To partie, które tworzą rząd, mają obowiązek wspierać rząd w najtrudniejszych sprawach. Opozycja może wesprzeć, jeżeli ma przekonanie, że postulaty, które włączyła do pakietu umożliwiającego głosowanie za, zostaną wypełnione. Na wszystko jeszcze jest czas. Tak, to wiem. Na przykład Paweł Kukiz, panie marszałku, no, rozmawia intensywnie zarówno z Jarosławem Gowinem, Jarosławem Kaczyńskim, nie wiadomo, który Jarosław bardziej go przekonuje, ale no deklaruje Paweł Kukiz w rozmowach z dziennikarzami, że no jest szansa na współpracę, jest szansa na to, że poprze jakieś projekty ustaw Prawa i Sprawiedliwości w zamian za to na przykład. Bo dzisiaj mamy na przykład posiedzenie w sprawie sędziów pokoju u prezydenta, więc być może jest to jakaś transakcja wiązana. Czy jak pan ocenia tego rodzaju no jednak zmianę postawy Pawła Kukiza? Nie no, generalnie to jest kuchnia polityczna. Ja w tym nie widzę nic złego. My jako Koalicja Polska byliśmy chyba jedynym ugrupowaniem, które nigdy nie odmawiało zaproszeniom czy to pana prezydenta, czy pana premiera, bo uważamy, że można się różnić. Ale są takie sprawy, które są racją stanu i o tym trzeba rozmawiać. I być może właśnie dlatego, że chodziliśmy na rozmowy do pana premiera, do pana ministra Dworczyka, no to nasze postulaty są realizowane. Ale tutaj mówię o tej sprawie związanej ze szczepieniami. Jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy, też się nie dziwię ani rozmowom pana Pawła Kukiza z przedstawicielami rządu, ani też temu, że my stawiamy warunki. No to jest normalna parlamentarna robota, gdzie się po prostu negocjuje i decyzję podejmuje na końcu. Jeszcze wrócę do tego, bo pan redaktor kolejnym pytaniem przerwał, bo to jest ważny ten timing, prawda? Dzisiaj wszystko właściwie będzie wiadomo, bo jeżeli z rządu wyjdzie projekt ustawy, a nie wiadomo, czy wyjdzie właśnie z tych powodów... To prawda, to jest kluczowy moment dzisiaj, to jest kluczowy czy będzie ta decyzja wspólna rządu, choć no, na nią się nie zanosi, ale może będzie jakieś zaskoczenie. Panie marszałku... Drugi raz pan mi przerywa, a ja tylko jedno zdanie chciałbym w tej kwestii zakończyć. Mam dużo pytań do pana dzisiaj, naprawdę. Dobra, to tylko jedno zdanie, żeby pokazać słuchaczom, jak to wygląda. Jeżeli przyjdzie dzisiaj projekt ustawy do Sejmu, to się właściwie Sejm staje się gospodarzem tematu, prawda? Musi być normalna praca w komisji, która zakończy się sprawozdaniem i kolejne czytania i ten projekt będzie dopiero głosowany. Tak to po prostu będzie wyglądało, jeżeli projekt rządowy wyjdzie dzisiaj z rządu. Jeżeli nie wyjdzie, no to oczywiście sprawa będzie cały czas wisiała. Nie ma też tutaj jakiejś szczególnej granicy, jeśli chodzi o Komisję Europejską, która dawała taką miękką granicę do końca kwietnia, między połową a końcem kwietnia, liczyła, że wszystkie kraje członkowskie to przeprowadzą. Widać, że nie. No i to się po prostu wszystko przesuwa. Już na ten temat nie będę więcej mówił. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw prosi premiera, by 30 kwietnia zakończyć większość restrykcji, no i tym samym pożegnać się z tym lockdownem. Czy to jest realny termin dla pana? To jest realny termin, dlatego że to jest jeden z kolejnych naszych postulatów, żeby wraz z nabywaniem tej zdolności populacyjnej przez obywateli, no bo powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj pewnie z 10 milionów ludzi jest już zaszczepionych pierwszą i drugą dawką, plus są odzdrowieńcami i nie ma powodu, żeby 10 milionów Polaków trzymać w domu, bo rząd nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Trzeba to robić na miękko, dawać takie certyfikaty bezpieczeństwa zdrowotnego, czy jak to się mówi, te paszporty, tym wszystkim, którzy są już bardziej bezpieczni od tych, którzy jeszcze są przed szczepieniami. No i po prostu poluzowywać gospodarkę, umożliwiając tym ludziom prowadzenie biznesu, chodzeniem do ogródków, po prostu spędzać wolny czas, no żeby ta gospodarka pomału ruszała, tak jak jest w Wielkiej Brytanii. Z twardego lockdownu coraz bardziej wchodzą. Nie ma potrzeby czekać, aż 20 parę milionów się zaszczepi i wtedy otwierać gospodarkę, bo tak to widać nie musi chodzić. Panie marszałku, wiemy, że pandemia wpłynęła również na przyszłość PSL-u, właściwie teraźniejszość. I co z wyborami prezesa PSL-u? No, z prezesem można powiedzieć, kontakt jest troszkę utrudniony, ponieważ od dłuższego już czasu wspomaga swoich kolegów w swoim macierzystym szpitalu i ratuje życie i zdrowie ludzi, pracując na izbie przyjęć w Krakowie. No więc tak naprawdę to jest mniej ważne dzisiaj. Czyli na razie ten temat odłożyliście na półkę. Odłożyliśmy tak samo, jak i pewnie koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, z Porozumienia i z tych partii, gdzie właściwie te mandaty już się pokończyły. No bo nie jesteśmy jedyną partią, gdzie zarówno prezesi gminni, powiatowi, wojewódzcy tak naprawdę zakończyli swoje mandatowe urzędowanie. Tak? A pan ma ambicje, by być prezesem kolejnym PSL-u? Ja jestem, w Polskim Stronnictwie Ludowym jest takie powiedzenie, że prezesem się jest, będzie lub było. I ja jestem prezesem powiatowym Polskiego Stronnictwa Ludowego w Płocku i dla mnie to jest bardzo ważna... Ale w strukturach ogólnopolskich jest pan sekretarzem. Bardzo ważna funkcja, ponieważ jestem patriotą lokalnym, kocham ziemię płocką i dla tej ziemi żyję i pracuję i oddaję wszystkie swoje siły. Nie miałem i nie mam ambicji być prezesem PSL-u, bo uważam, że PSL ma najlepsze z możliwych prezesów. Będę go wspierał w kandydowaniu i na tym ten temat kończę. Czyli Władysław Kosiniak-Kamysz powinien skandydować raz jeszcze? Powinien kandydować. Pytanie, czy będzie chciał, bo rozmawiałem z nim wczoraj wieczorem, to no, z taką pasją mówił o swoim... A mówił, że pan, że kontakt jest utrudniony, czyli jest jednak kontakt. No, panie redaktorze, i tak jak był na miejscu i rozmawialiśmy 5 razy dziennie, a teraz jak rozmawiamy raz na 2 dni, no to różnica jest. I akurat wczoraj wieczorem rozmawialiśmy, no więc 3/4 rozmowy to było o jego pacjentach, jak pomaga, jak rozmawia, jak się angażuje, więc nawet trudno było pytać go o sprawy PSL-u, żeby po prostu tak miło było słyszeć, z jaką pasją ten człowiek... To ja teraz popytam wciąż o PSL, bo Bronisław Komorowski pytany właśnie o jego aktualne no gdzieś tam odczucia polityczne, poparcie, no powiedział, że sercem Platforma, ale rozumem to raczej PSL lub Hołownia. Także zastanawiam, były prezydent. Jak pan ocenia tego rodzaju wypowiedź prezydenta? No, dziękujemy panu prezydentowi za te miłe słowa. Nie pierwszy raz mówił, że w projekcie, który coraz bardziej jest widoczny i krystalizuje się, czyli nie skupiajmy się cały czas na tym obozie postsolidarnościowym PiS i PO, które zamiast realizować etos solidarności, wzajemnie się zagryzają. Jedni mówią, no powiedzmy 8 gwiazdek teraz powiem, inni mówią na siebie, na tych drugich komuniści i złodzieje, prawda? I na oczach całej Polski PiS i PO się zagryza, ale przecież jeszcze jest druga część polskiej i sceny politycznej, ale także i obywateli, która chce trochę spokoju i taką można powiedzieć propozycją spokoju, rozwiązywania spraw nie poprzez wojnę, tylko poprzez dyskusję, jest właśnie ta przestrzeń, której kotwicą jest Koalicja Polska, ale także do tego dołączają coraz częściej politycy konserwatywnego skrzydła Platformy Obywatelskiej. Dobrze nam się rozmawia z politykami Porozumienia Jarosława Gowina i w kilku już kolejnych sondażach, 3 czy 4, ta przestrzeń, zwana taką powiedzmy konserwatywną częścią czy chadecją polską, zyskuje od 13 do 15%, więc jest o czym rozmawiać. I to nie jest tylko tak, że Polacy są skazani na wieczną wojnę pomiędzy PiS i PO. My mamy oczywiście plan modernizacyjny wyjścia Polski z kryzysu. Mówimy o inwestycjach rozwojowych, a nie o inwestycjach rujnujących. I mam tutaj na myśli chociażby CPK, który moim zdaniem jest inwestycją nierealną i rujnującą. Panie marszałku, kończy nam się czas. Gdyby powstała ta inwestycja, to zagroziłaby istnieniu portu w Modlinie, ale także w Lublinie, w Katowicach, czy uniemożliwiłaby powstanie doliny lotniczej w Warmii i Mazurach. Ciekawa będzie decyzja Polaków, ciekawa będzie też, kiedy tę decyzję będą podejmowali, bo oficjalnie w 2023, ale kto wie, cały czas mówi się o wyborach przyspieszonych. Dziękuję serdecznie, panie marszałku, za rozmowę. Gościem dziękuję za rozmowę. Wicemarszałek Sejmu Kowalski. Zdrowia dla pana redaktora, całej ekipy i przede wszystkim dla naszych słuchaczy. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce.